największe zdrap party na świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Cieszymy się i zdrapujemy dalej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca. Przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Za dalszym wzmacnianiem wschodniej flanki NATO opowiadają się przywódcy bukaresztańskiej dziewiątki. Wysadzenie tamy na Dnieprze ma niewielkie znaczenie taktyczne, oceniają eksperci wojskowi. Za chwilę w serwisie także o kradzieżach wody w podolsztyńskich Dywitach. Liderzy państw bukaresztyńskiej dziewiątki opowiadają się za dalszym wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Prezydenci na Radzie naradzali się w Bratysławie przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. We wspólnej deklaracji podkreślili, że agresywna polityka Rosji zagraża bezpieczeństwu Europy. Dlatego NATO musi wzmacniać swoją odporność m.in. poprzez zwiększanie wydatków na obronność. Agnieszka Drążkiewicz. Przywódcy państw B9 oczekują od wileńskiego szczytu NATO dalszego wzmacniania wschodniej flanki. Chodzi nie tylko o zwiększanie liczby żołnierzy sojuszniczych oddziałów, ale także o stałą obecność w tym regionie Europy, mówił prezydent Andrzej Duda po obradach w Bratysławie. Chcemy, żeby w miejsce batalionowych grup bojowych pojawiły się brygadowe grupy. My, jako bukaresztańska dziewiątka, chcielibyśmy, żeby ta obecność była obecnością stałą. Równie ważne dla przywódców B9 są deklaracje dotyczące infrastruktury NATO na wschodniej flance. W postaci umieszczenia w naszej części Europy magazynów uzbrojenia NATO, także w postaci zmiany funkcjonowania, reformy łańcuchów dowodzenia. Liderzy bukaresztańskiej dziewiątki omówili też sytuację na Ukrainie, zapowiedzieli dalsze wsparcie dla tego kraju. Poruszyli również kwestię dążeń Ukrainy do wejścia do NATO. A Narada Sojuszu odbędzie się 11 i 12 lipca w Wilnie. Z Bratysławy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wysadzenie przez Rosjan tamy w obwodzie chersońskim ma niewielkie znaczenie taktyczne, ocenia ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Waczenko. Rosjanie zaminowali zdalnie, wysadzili część zapory elektrowni wodnej na Dnieprze w Nowej Kachowce. Maciej Jastrzębski. Ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko nie ma wątpliwości, że Rosjanie wysadzili tamę, ponieważ chcieli spowolnić kontruderzenie sił zbrojnych Ukrainy. Rozumiemy, że nie ma takiego przestępstwa, na które nie zdecydowałby się przestępczy rosyjski reżim, żeby zaszkodzić Ukrainie i spróbować choć na kilka dni przedłużyć agonię Putina i jego współpracowników. Rozumiemy, że taktyczne decyzje dotyczą jedynie tego, żeby na tydzień, może na kilka dni, zatrzymać nieuchronnie zbliżający się ukraiński odwet na lewym brzegu obwodu chersońskiego. Zdaniem niezależnych analityków Rosjanie sami zapędzili się w ślepy zaułek. Zatapiając lewobrzeżną część rejonu Chersonia, pozbawili się możliwości umocnienia stanowisk obronnych. Jednocześnie doprowadzili do sytuacji, w której zaanektowany przez nich Krym zostanie pozbawiony i tak skąpego dostępu do wody pitnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wstrzymanie z dnia na dzień wydobycia w kopalni Turów byłoby klęską ekologiczną, powiedziała w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. 31 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek miasta Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w tej kopalni. Anna Zalewska, zaangażowana w obronę kopalni Turów, powiedziała, że sąd przychylił się do argumentacji skarżących, choć jej zdaniem argumenty są nieprawdziwe. Między innymi, że są trwałym zagrożeniem, co nie jest prawdą, bo w tej chwili nawet te emisje dwutlenku węgla czy dwutlenek węgla w atmosferze potrafi być wychwytywane, że nie podejmowane są kroki tego, który szkodzi, żeby płacił. No przecież płacą ETS, w dodatku spełniają wszystkie możliwe standardy rozporządzeń Unii Europejskiej. Jest umowa z Czechami, w związku z tym wszystko dzieje się tak, by rzeczywiście najmniej szkodzić środowisku. Anna Zalewska dodała, że Polska Grupa Energetyczna będzie się odwoływać od postanowienia sądu. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do kwietnia 2044 roku. Około 1200 metrów sześciennych wody zniknęło z wodociągów pod olsztyńskich Dywitach. Do kradzieży doszło w ciągu dwóch nocy. Gmina szuka sprawców, o kradzieży została też powiadomiona policja. Jak mówi prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Magdalena Klach-Hęcmanowska, kradzież może być też efektem panującej suszy. Mamy szeroko rozbudowaną sieć, zabudowa jest rzadka i najczęściej w takich miejscach dochodzi do kradzieży. Hydranty są zlokalizowane dosyć gęsto, więc wystarczy za pomocą węża strażackiego podłączyć się nielegalnie do hydrantu. Podejrzewam, że gdzieś mieszkaniec uzupełniał po prostu wodę w stawie. Rocznie przedsiębiorstwa wodociągowe wykazują około 10% strat, ale są też gminy, z których wodociągów znika nawet 30% wody. System teraz i tak jest bardziej szczelny, między innymi dzięki monitoringowi sieci i zabezpieczeniom, zaznacza rzeczniczka olsztyńskich wodociągów Anita Chudzińska. Przede wszystkim dlatego, że wykonanie samowolnego włączenia do sieci wodociągowej i prowadzenie pracy na czynnej sieci wodociągowej pod ciśnieniem jest praktycznie niemożliwe przez laika. Czyli tutaj osoby, które nie mają pojęcia, nie zrobią, nie włączą się. Za nielegalny pobór wody grozi kara do 5000 zł. Skradziona w debitach woda warta jest około 7000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą na północy kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, szczególnie na południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także zanikające burze, a najwięcej opadów na krańcach południowo-wschodnich. No i Instytut Meteo ostrzega przed burzami z gradem, które do końca dnia mogą wystąpić w województwach podkarpackim, małopolskim, także w południowych powiatach województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubuskiego. Jutro na północy kraju słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz, również możliwe burze, no i ciepło jutro od 14 stopni na Pogórzu, 20 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, 26 na Dolnym Śląsku, lokalnie do 28 w Wielkopolsce i na Pomorzu i nawet do 30 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i oczywiście temat, który rozgrzał telefon do czerwoności. 2 2 7 3. Zajmujemy się problemami z miejscami parkingowymi, nie tylko w centrach dużych miast, także przy centrach handlowych. Przypomnę, że jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadza opłatę w wysokości 450 zł za złe parkowanie. Moim zdaniem jest wolność Tomku w swoim domku. Mój parking wyznaczam takie zasady, jakie mi pasują. Kto się chce dostosować, korzysta. Nie chce, nie korzysta. I z drugiej strony, my jako kierowcy możemy sobie śmiało wybierać. Tutaj nie jeździmy do tego sklepu, bo okażą nas za byle co, więc jeździmy tam. Ciekawe, czy okaże się, że to koniec parkowania na linii, czy na dwóch, albo jak państwo przekonywali, także na trzech miejscach. Ponoć da się. 2 2 7 3. A już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Cha-ching. Time. jest muzyka, są pytania i są odpowiedzi. I teraz będzie ich pewnie więcej. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość, bo to już 10 minut po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, prezydencka minister, pani Małgorzata Paprocka, krytycznie oceniła orzeczenie Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednocześnie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Sporo komentarzy w ostatnich godzinach a propos właśnie tego wątku. Czym ta historia może się jeszcze skończyć, pani zdaniem? Ja nie jestem prawnikiem, ale z punktu widzenia funkcjonowania systemu politycznego bardzo ważne są jasne reguły i nikt nie może ich łamać ani naciągać, a już na pewno nie prezydent. W związku z tym myślę, że jest to naprawdę bardzo godny ubolewania przykład tego, że ktoś nie doczytał szczegółów. I myślę, że... No niestety mówimy o ułaskawieniu, które płynęło od prezydenta i myślę, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w państwie prawa. Ale to jest dla pani właśnie zero-jedynkowa sprawa. Ja też nie jestem prawnikiem, w związku z tym pod kątem prawnym tego dziś rozstrzygać nie będziemy, ale myślę, że tak generalnie, globalnie dla całego wymiaru sprawiedliwości i tego odcinka prawnego tego typu historie mogą po pierwsze zostać krytycznie ocenione przez obywateli, a po drugie mogą powodować kolejne komplikacje. W związku z tym pytanie, czy na przykład panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą jeszcze teoretycznie trafić do więzienia mimo aktu łaski prezydenta? Mam nadzieję, że nie. Natomiast wydaje mi się, że ważniejsza jest kwestia, co z tego wynika. Jest niepewność, brak powagi instytucjonalnej głównych instytucji państwa i takie przekonanie, że nie ma reguł gry obowiązujących wszystkich. I to jest bardzo niedobre w państwie demokratycznym, dlatego że to może prowadzić w dłuższej perspektywie do łamania wszystkich reguł przez wszystkich. No, życie w takim państwie jest wtedy bardzo, bardzo trudne. Ja bym nie chciała, a poza tym wydaje mi się, że w naszym wszystkich dobrze rozumianym interesie, i to bez względu na to, kto ma jakie poglądy polityczne, naprawdę, to jest to, aby stworzyć takie reguły gry, żeby wszyscy jakoś się w nich mieścili. No a prawo, bo to jest stworzone, nie wtedy, kiedy jest dobrze, tylko wtedy, kiedy jest źle. Nie może być ponad prawem. A da się z tego jakoś w tej chwili sensownie wyjść? To znaczy, nie wiem, czy spodziewa się pani, że politycy powstrzymają się? Myślę, że to w kategoriach cudów można rozstrzygać właśnie jakimś cudem od komentarzy w tej sprawie i obrzucania się wzajemnie odpowiedzialnością? Nie wiem. Ja myślę, że najlepsze dla polityków jest nie komentowanie tego, co robią sądy i uznawanie ich wyroków. Zwłaszcza, że te wyroki to jest trzecia jakby władza, to jest władza nie ustawodawcza, nie legislacyjna, nie wykonawcza, tylko to jest władza sądownicza, a więc ona jest po to, aby rozsądzać niezależnie, niezawisła władza. Więc najlepiej jak politycy się nie wtrącają w pracę organów sądownictwa. Dziś o 20:00 pan prezydent Andrzej Duda ma wygłosić orędzie. Ma pani przeczucie, o czym będzie mówić głowa państwa? Ja muszę powiedzieć, że bardzo ubolewam nad tym, że prezydent Polski chyba się trochę ostatnio zagubił. I nie wiem zupełnie, co dzisiaj będzie miał do powiedzenia, ale uważam, że dobrze by było, aby prezydent, bez względu na to, kto nim jest, bardzo uważnie analizował każdy przypadek, zanim zabierze głos. No, myślę, że może na przykład mówić o nowelizacji a propos Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, ponieważ z jednej strony wszystkie działania związane z tą komisją powinny już zacząć w pewnym sensie funkcjonować, nabierać jakichś kształtów, chociażby poprzez zgłaszanie tych, którzy w tej komisji mają zasiąść. Z drugiej strony ta nowelizacja trochę mogłaby wykluczyć tych, którzy już za chwilę byliby zgłaszani, a z jeszcze innej strony nie wiadomo, czy w ogóle ta nowelizacja wejdzie w życie. Myślę, że to też jest swoją drogą ciekawy wątek. Czy tutaj z kolei spodziewa się pani czegoś efektywnego po działalności tej komisji i czy ona w ogóle w pani ocenie ma szansę zacząć funkcjonować? Nie wiem, ja ubolewam nad tym, że prezydent, kto by nim nie był, ja teraz mówię bardzo ogólnie, ale że prezydent najpierw podpisuje ustawę, nie korzysta z prawa weta, nie korzysta z możliwości odesłania do Trybunału, a przecież robił tak w innych przypadkach i jeszcze robi to bardzo szybko, a miał więcej czasu, a potem natychmiast nowelizuje. Mi się wydaje, że to jest nielogiczne. No jeżeli ktoś jest doktorem prawa i ma czas, aby przeanalizować akt prawny, obojętnie czego on dotyczy, to nie musi go podpisywać pospiesznie. Może go przeanalizować, zamiast go natychmiast po swoim podpisie nowelizować. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo smutny przypadek, przykład działania pospiesznie, bez głębokiej analizy, być może pod presją, no ale to wszystko razem niezbyt pozytywnie nastraja Polaków do swoich instytucji, bo pamiętajmy, instytucja prezydenta w polskim systemie polityczno-prawnym jest niezwykle ważną instytucją. Musimy jakoś spuentować tych kilka wątków, które dziś poruszyliśmy, pani doktor. Więc może pytanie na koniec. Czy na kilka miesięcy przed wyborami właśnie tego typu historie, o których dziś rozmawiamy, będą ostatecznie decydować, na kogo ten przysłowiowy Kowalski postawi krzyżyk przy nazwisku? Mam na myśli właśnie bardziej emocje, czy jednak program? Jednym zdaniem. Moim zdaniem liczy się przede wszystkim program, natomiast emocje są permanentnie wzbudzane przez polityków różnych opcji po to właśnie, żeby program nie miał znaczenia. Ja uważam, że patrzmy na program, nie słuchajmy słów, patrzmy na program. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska była gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 17 minut po godzinie 18. teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules. Dziś w audycji popołudniowej o niewłaściwym parkowaniu na miejscu, na linii, gdzieś być może w poprzek. Na dwóch miejscach zaryzykowałem, na trzech. No. Rośnie stawka, 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem tylko sprostować pana redaktora, że da się zaparkować samochód nawet na 4 miejscach parkingowych. Mam zdjęcie, mogę udostępnić? Bardzo prosimy, jeśli to możliwe i jeśli my możemy to udostępnić także w mediach społecznościowych, bardzo proszę. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo, a dla państwa telefonicznie także przypomnę numer 2 dwójki i 7 trójek. No, są takie rzeczy na świecie, jakie się nie śniły nawet najlepszym instruktorom nauki jazdy. 2 dwójki i 7 trójek, 23 minuty po 18. Chcę, musi mi to przejść.

Od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny na butelki i puszki. Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 roku zostanie wprowadzony system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych, na przykład butelki na wodę, sok, nektar lub mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane oraz metalowe puszki na napoje. Wystawa Niepodległość 1918 stanęła dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przypomina historię walki Polaków o niepodległość i odrodzenie po I wojnie światowej. To wystawa o dumnej Polsce, która walczyła o wolność swoją i innych narodów, mówił na otwarciu europoseł Ryszard Czarnecki. To wystawa o Polakach, którzy chcieli być w własnym państwie i nie chcieli, żeby ktokolwiek z zewnątrz mówił im, jak mają żyć i co mają robić w własnym domu. To wystawa dobra dla naszych kolegów z różnych krajów, którzy często o Polsce wiedzą bardzo niewiele. Wystawa w Europarlamencie powstała z inicjatywy europosłów PiS-u Ryszarda Legutki i Ryszarda Czarneckiego. Pełny serwis o 19. Instytut Meteo ostrzega przed burzami z gradem. Te do końca dnia jeszcze mogą wystąpić w województwach podkarpackim, małopolskim oraz w południowych powiatach województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Uważajmy, a jutro na północy kraju słonecznie, poza tym pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz i też możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Pomorzu 28, no lokalnie na Kujawach nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej m.in. o problemie z miejscami parkingowymi w centrach dużych miast, nie tylko o strefie płatnego parkowania, ale także o tym, że za złe parkowanie, na przykład w jednym z gdyńskich centrów handlowych, można zapłacić 450 zł kary. No nie mówimy to o mandacie, bo centrum handlowe wprowadziło w swoim regulaminie taką właśnie opłatę i być może to koniec parkowania na linii czy na dwóch. Państwo również mówili na trzech miejscach. Zauważają Państwo również inny problem. Dwie dwójki i siedem trójek. Miejsca do parkowania są wymalowane dla jakichś dziwnych wielkości samochodów, a jak się przyjrzeć samochodom, to one w ciągu ostatnich 30-40 lat strasznie rosną, więc tu jest też problem. Samochody są coraz większe, a miejsca parkingowe nadal są takie dla maluchów. No to jeszcze o co zapytam, jak projektuje się takie miejsca parkingowe przy nowych inwestycjach i czy bierze się pod uwagę to, o czym pan mówił, że współczesne auta, przede wszystkim te większe, SUV-y są, jak my to mówimy, napompowane. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek numer telefonu, a może być mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Za 26 minut 19, już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia tych wydarzeń. Dziś nie brakuje. Takes nothing. We draw our own designs. Fortune has to make that rain. Yeah. swym. Zapraszamy do trójki Rush sprzed 1991, no tak, sprzed ponad trzech dekad, jeśli dobrze liczę. A propos liczenia, za 21 minut 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wprowadzane ustawą świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 300 zł miesięcznie, a kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Od roku 2025 powszechny system kaucyjny w Polsce ma objąć jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami, a nowe przepisy pozwolą nam zbliżyć się do unijnych celów recyklingowych. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. WIG20 zyskał ponad 1,6%. Dolar kosztuje teraz 4,19 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,20 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Po raz 9 z rzędu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych i choć oficjalnie nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek, to raczej wszyscy ekonomiści spodziewają się, że kolejną decyzją Rady będzie obniżka. Pytanie tylko, kiedy, jak Pan widzi ten nadchodzący scenariusz? Faktycznie jest tak, że dzisiejsza decyzja nie była takim zaskoczeniem. Tutaj w zasadzie chyba żaden prognosta nie oczekiwał zmiany stóp procentowych już teraz w czerwcu. I faktycznie jest tak, że w większości prognoz zaczyna się powoli wycenianie tego momentu obniżek. W zależności od analityków raczej wskazuje się, że to może być albo końcówka tego roku, albo raczej przyszły rok. My skłaniamy się do tego drugiego scenariusza, co wiążemy raczej z inflacją, która co prawda teraz spada dosyć szybko, ale ta część bazowa bazowa inflacji, właśnie, która będzie raczej spadać troszeczkę wolniej. Z tego też powodu raczej oczekujemy, że te obniżki będą trochę później. No i z drugiej strony też cały czas widzimy dosyć szybki wzrost wynagrodzeń nominalnych oraz inflacji cen usług w naszym kraju. I to są takie komponenty, które co prawda będą oczywiście hamować w najbliższych kwartałach w miarę tego, jak ta polityka stóp procentowych będzie coraz głębiej wchodzić w naszą gospodarkę, ale ze względu na to, że te procesy zajmują po prostu czas, z tego też powodu widzimy tę obniżkę raczej w przyszłym roku. No właśnie, bo teraz w maju mieliśmy 13% inflacji, to według danych GUS-u, a pewnie, aby myśleć tak na poważnie o obniżkach, to ta inflacja musiałaby spaść w okolice 6-7%. Znaczy przede wszystkim musielibyśmy zobaczyć dwie rzeczy. Z jednej strony właśnie to szybkie hamowanie inflacji. Obecnie faktycznie ono się dzieje, przy czym też w dużej mierze jest napędzane przez hamujące ceny energii, czy też deflację w cenach paliw. Ale z drugiej strony także właśnie to hamowanie inflacji bazowej i przede wszystkim zobaczenie, że ta inflacja bazowa faktycznie tak stabilnie schodzi w okolice celu. I ta druga kwestia jest tak naprawdę tą, która zajmie tak naprawdę najwięcej czasu. I jeżeli właśnie chodzi o te perspektywy obniżek, no to właśnie z tego powodu też widzielibyśmy je dopiero w momencie, w którym ta inflacja będzie na takiej ewidentnej ścieżce właśnie w kierunku celu NBP. Dla Rady powinna liczyć się przede wszystkim inflacja, no ale też widać, słychać, to też płynie z komunikatów Rady, że ważny jest wzrost gospodarczy i obawa o spowolnienie, prawda? Wzrost gospodarczy zawsze ma duże znaczenie dla inflacji, tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście jest tak, że w warunkach silnej aktywności gospodarczej inflacja też może wzrosnąć. To jest coś, co widzieliśmy chociażby we wszystkich gospodarkach na całym świecie w poprzednim roku, jeszcze dwa lata temu, kiedy wychodziliśmy z pandemii i te bardzo szybkie tempa wzrostu też pociągnęły za sobą pewien wzrost inflacji, po prostu globalnie. Ale z drugiej strony znaczenie ma też struktura tego wzrostu PKB. Czy na przykład jeżeli on jest w dużej mierze oparty o konsumpcję, o no właśnie przede wszystkim te właśnie czynniki konsumpcyjne, to to jest taka struktura, która jest trochę bardziej inflacjogenna i ona sprawia, że inflacja raczej spadałaby wolniej. Z drugiej strony struktura wzrostu PKB, która jest oparta chociażby o inwestycje, może wspierać relatywnie właśnie taki spadek inflacji przy jednocześnie zachowaniu pewnego wzrostu gospodarczego i takiej stabilności gospodarczej ogółem. I tutaj od strony PKB faktycznie jest tak, że jesteśmy po tej dobrej stronie. To znaczy z jednej strony oczywiście widzimy pewne wyhamowanie aktywności gospodarczej. Ono jest nieuniknione ze względu z jednej strony na wysokie stopy procentowe, z drugiej strony ze względu na to, że ta słaba koniunktura jest też globalnie, chociażby w strefie euro i to też przenika do naszej gospodarki. Ale z drugiej strony widzimy, że na przykład nasze wyniki PKB w pierwszym kwartale tego roku były bardzo w dużej mierze napędzane przez eksport oraz przez inwestycje, czyli te czynniki, które właśnie bardzo mało dodają do inflacji, a dużo więcej do wzrostu gospodarczego. No i tutaj rzeczywiście bardzo dobrze wypadliśmy w statystykach chociażby Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W pierwszym kwartale, jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB, byliśmy liderem i to liderem nie tylko w gronie krajów Unii Europejskiej, ale także właśnie w gronie państw OECD. W takim ujęciu kwartał do kwartału faktycznie takie wyniki były zaobserwowane. Jeżeli chodzi o takie ujęcie rok do roku, tutaj chociażby widzieliśmy lekki spadek, ale ten nasz wynik i tak był relatywnie dużo lepszy niż w wielu innych krajach regionów. Z zastrzeżeniem, że musimy zrobić tutaj jedną operację, poprawkę statystyczną, znaczy przeliczyć te dane per capita, ze względu na to, że w zeszłym roku spora część naszego wzrostu gospodarczego była też pompowana przez efekt uchodźców z Ukrainy, a wielu z nich po prostu opuściło nasz kraj w drugiej połowie zeszłego roku, czy też jeszcze nawet na początku tego. I to w automatyczny sposób przekłada się także na pewne osłabienie wyników. To też jest jeden z tych trzeci czynnik tak naprawdę, który kontrybuował do tego lekkiego spadku PKB w pierwszym kwartale. I inną miarą, którą możemy patrzeć na tę siłę polskiej gospodarki tak naprawdę, jest skumulowany wzrost gospodarczy chociażby od czwartego kwartału 2019 roku, czyli od początku pandemii. I tutaj, jeżeli spojrzymy sobie w dane Eurostatu, to ten skumulowany wzrost od końcówki 2019 roku do pierwszego kwartału tego roku w Polsce to jest ponad 11% w sytuacji, gdzie średnio w Unii Europejskiej mówimy o tempie wzrostu lekko przekraczającym 3%. To nasze tempo wzrostu było ponad trzykrotnie, prawie czterokrotnie wyższe. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem, a jutro posłuchamy, co powie o stanie naszej gospodarki prezes Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No i relacja z jutrzejszej konferencji oczywiście na naszej antenie w audycji popołudniowej. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Słuchacz zadał takie pytanie, taka zagadka. Wtorek. To też liczenie. A, to zaraz się okaże, czy po poniedziałku od razu może być piątek? Po drugie, czy czwartek może być od razu przed środą? I po trzecie, czy wtorek może być bezpośrednio przed piątkiem? Trudne zagadki. Prawda, że niezłe wyliczenia? Ja wiem, że dzisiaj jest wtorek. Muszę jeszcze za chwilę wyjaśnienie, jak to możliwe, tych wyliczeń właśnie. Za 13 minut 19. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow z listy przebojów trójki Fifi Hollywood ostatnio na 14, to znaczy 6 w dół. No i wyjaśnienie, czy po poniedziałku może być od razu piątek, czy czwartek może być od razu przed środą i czy wtorek może być bezpośrednio przed piątkiem. Jak to możliwe? O co tu chodzi? Tu jakoś tak prawą ręką przez lewe ramię. Wczoraj miałem wolne, zatem dziś dla mnie poniedziałek, a że pojutrze czwartek, to jutro już dla mnie piątek. To od pana Rafała. Rozumieją państwo coś z tego? Czy tak się przyjrzeć do kalendarza? Wczoraj miałem wolne, dobra. Jutrze czwartek. No, już ustaliliśmy, w tym roku wypada Boże Ciało w czwartek. To jutro, czyli w środę, dla mnie piątek. Bo czwartek wolny. Nie no, zgadza się. When you were before, just like an angel, your skin makes me cry. float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki jeszcze w sprawie tego niewłaściwego parkowania, no i szukania jakiegokolwiek bata na tych, którzy źle parkują. W sprawie parkowania proponuję taki magiczny dotyk na telefonie komórkowym, czyli zrobienie fotografii. Można to zawsze uwiecznić. To przydaje się również przy tym, kiedy ktoś obetrze nam przypadkowo samochód. Zawsze w takiej sytuacji boję, by sobie nie zaszkodzić. No ale słyszę, że chyba sprawdzona metoda. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa za 6 minut 19. Niewierności twej zawsze jak nikt, wiem poskromić cię, to jak zniszczyć twoje sny.